أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا لسم آيات سخشروب شبار سم آيات بني ختم سورة دا جي ربط تما قبل سر وازح دي زكا شد جيو طول آياتو شد روغ ووشتم آيات پوري جي قصه ده غزوه احزاب او قصه ده غزوه بنو قریزه خود اغا و چه مختصر ده غل رغ بنسط تا ده بیا ما پرون بیان کی و ده آیاتون ده غل سر آره لری. نو اول آیات چه پرون مرویل و چه یا ایوها الذین آمنو نده ده پرون درس چه دی چه ول ایه اغا کسانو چه ایمانی را وری علا و تیسی در یاد کی نعمت ده علا پاک پر تیسی بانی سو وقت ده نعمت تر بانی کریو. إذ جاءتكم جنود والكم وقت تستاغ لشكر رالي جنود جمع دا جند ولشكر مراد دا أحزاب ولشكر وي چه دا مكي قريش أو دا مدينة وخواتة چه رازي پر دالاري چه نور سكلي وقبلية عبات ودا غرد سر راجام وي دا غرد سر راجام سوى دال ترالي أو دا بنو قريزه وچه مول دا يهود ودالا ودال تا دا نبي عليه السلام سر قرارداد دا امن دا سخط کري ودا مدينة يهود دغه چې به بیا و بره بیا شان ورته راځغله ولا دا بیا مر سره سچول بیا دغه سیمو کې ولا ک په لاس درس وسله د ګرد دنیا خلق پر راټول دي بس پریشي ور وکړو. دا جنود لشکر چې دلته رالی فارسلنا علیهم ریحا فغایت کې موږ ویل چې الله ول نو بره مو راواز ول پر دی باندې یو باد توند باد چې لیر او جنودن لم تروها او دا سل شکر مو پر راوسته و چې تاسو هغه نه لیدي الله پاکوي. نو دغه نعمت خود در پیاد کی چې ستا کومک په بعد سروس یا ته باج صباوي نبی علی صلاتو و سلام بول نصرتو بالصباح زما نصرت سودی په باج سبا سر باج سبا دغه چرالی زما نصرت په دغه وس او دا لشکری د ملایکه و چرالی چې د دې فجرو کې روع بچاو وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله تعالی په هغه څه چې تاسو عمل کوي لیدونکی دی چې دا خندق مو په څه زحمت وکشي او په شی چې پاخ مو دا د مثال په تور دا مظاهره وکړله چې ګرد د اسلام خدمت ودرېدل اس نو د خندق شل خو نه اسانه کار نه و چې دا په شپږ ورځې کې سرته ورسېږي کار تمام شو او بل دغه څه غټ دشمن چې د دنیا کوپاره ده په هغه وخت کې راجم او باندې راغلی او تاسو استقامت ښکاره کړئ الله دا کار ما دینو نو نصرت پیدا دار او وتل چې تاسو استقامت ښکاره کړئ د الله تعالی د طرف څخه هغه امداد در کور سره او دغه نعمت در پیاټ وس نه پسې نور بیان چې راځي چې دا قصه نو څه وخت پیښه سول چې لشکر د سراله باره بیا بدر علی باره نو بیا دا خس نور لشکر چې تاسو نه د چې ملایک ولا څه وخت د قصه رااله دا قصه هغه وخت والا وي جاءو چې دوی رااله د دشمنان کوم وتسته من فوقکم د لوري خاصه دستاسي ومن اسفل او د کشتي خاصه خستاسي ومن اسفل او د کشتي خاصه منکم ستاسي دا مدینه شریف چې د دې د شرقي خال مرخاته خواچه د دې ته دی لوړه وای او د دې غربي خواچه دغه تکشته وای نو د شرقي خواڅخه چې دی د بنو غطپان چې الته غبل قبيله او د قريش څخه چې يهود را لغو ته ورل شمال قرار دا دي مرسره وکي پرل بیا د خیبر د خرماو د کال پر حاصلات تسته درکو په د جنگ شرکت وکي ناغه د اغل وړي خواڅه پراله او د اسپل د خو د مدینه د غرب د خو څخه چې دی د مکه قریش او دغه سنور رل چې ورسره دا د جې خو څخه پراله نو الله تعالی دوی خو یې چې دغه نصرت او دغه واقعات پیر سو دا په هغه حالت کې چې مدینه چا طرف محاصره سو شرق او غرب ورته ونی ولا داس از هغه وخت په دا واقع جاءو چې دغه کوپار را لکوم تسته من فوقکم د لوري خواڅه ستاسي چې شرقي وو د مرخاته خوا د مدینه و من اسفل او د کشتي خواڅه من کوم ستاسي دغه ټیم کې دغه حساب یې شو بیا از الا پکوي و از هم دا هغه وخت و دغه واقع چې هغه نسات راغلی و از هم دا هغه وخت و زاغت چریډس ولې کجیس و الابصار واسترګ سترګې چې دا چې د سترګو زیغ دغه ته ویل کیږي چې یو شي ترې ودرې موږ براوي سترګې ټاغې ونیولې رډې ونیولې نه براوي د سترګې نسوره په وړې دار کم شو دغه څه ورخته یې پیښ شو دوه غندر شکر خو 2015 مدینه دوه نن کوي زاید نو دې د خندق کینل یو پرغه سر بیره چې دا په وجو نه ویل دل بر سترګې دغه رقم رډې ودرې چې دا وګوره مقابله وګوره امو زموږ په ګرد تور خېژونه چې اوس موږ څه خپل متصور کو 2000 نفر سل پوجان یو ځان روا یو ځای روان وره خلک خلک ویم ځکه پوج ګردنی ولی نو دا چې 15000 او مدینه دون نو کی فقاوات خو ولر ځایو دا پر راو سرخه ده نو د خلکو سترګې خود غاده براو وخت سترګې ډوبونی و شه حیران اس چې دا بڅکو نو الله دا استعبر ځنی وکي چې دا دغه سخت مرحله ده چې الله تعالی هغه خال خال ځایونه د بیرش کار کی چې ګور سترګې ډوبدل جات ګورت و ای هغه وخت زاغت چری جسوی الابصار سترګې وبلغت القلوب الحناجر وبلغت او ورسد القلوب وزرنا الحناجر وچنغړکت چنغړکت غستونې چې مورته وای حنجره د اواز چې تر راوځي وره خلک وای مش پښتنه وای وایزره مخلیه تراله یا د اردو علاوه کلیجی مو پراګه مطلب دی د انس تعبیر کې دغه چې معنا د ورختای څه دغه رقم وو چې د خلکو زړه د غزای تراله چې معنا نه پسې ختی چې د کی سره مقابله وس په چی شي کې اسلحه تمام لري خلګه تمام لري او زمر د ماته ګډه اسلحه او دایو څونه پر عدالت سره ولا نو الله تعالی بل تعبیر دغه سو کې شو بلغت او ورسد القلوب وزرنا د مؤمنان الحناجر وحنجروت ودا څنګه رکت وتظنون بالله الظنون درهم تعبير على ذسكي وتظنون أو تسكو مانك بالله برا لاف أكبر الظنون قمانون برا لاف أجر كم رقم قمانون شروع أسول يوخد منافقان قمانون وخد وقت عقدان دول دغه دغه ول چې بابا رسول دی نه خدای کو مکر سره کړ دی لا ما زنه عوز بالله در واغ دی مش په خطا بس دغه خدا غو ګمان چې باندې خو کیسه خو هغه د لکه چې معلومه ده چې هیڅ اعلان است پر میده نه کو مک ولا که وی ونی نه شی ولا که وی نه د مؤمنانو څنګه ګمان د مؤمنانو بیا دغه ګمان چې بی اختیار انسان تر اگرځي عقیده خو چې دا رسول حق دی الله تعالی زموږ امداد کوي مګر چې دا د ام یقین چې امداد میکور کیږي پر انسان غ زحمت راسي انسان ته شیطان وسوسه ور اچي دا وسوسه ګي انسان ته راځي په د خپل ځل کې چې د اظهار مصفه کولای نه سی ویل د مثال په تور یو تصور دی چې په زړه کې پارڅ کا لکه یو انسان په خپل زړه کې چې شراب می چښلی وای نو دی چی خو چې مؤمن دی خو نه چی په دا زړه کې د سی وسوسه ورته توجه لا نور ته په خوله لا چاته نه راوړي چې شراب بل دغه سی ګناه ده نعوذ بالله زنا ولي واتات بل بل دا د مؤمن په زړه کې وسوسه راګرځي دی جر جر دی چې دا کار وګرځو وردا کړی کیش نو د څنګه ضعیفه خبره ده د مؤمنانو په زړه کې دغه شیان ځینې ځینې راګرځي ده چې هغه د الله کومک بنو توا څنګه شي تدیه دښمن ته وګوره دا آلته وګوره نو ګوره د مؤمن ګمان یو رقم دی دا ګمان نه دی فقط یو خاطره ده په ذکر راګرځي یو اندیښنه ده او د منافق خو نو ګمان چې دا قصد وکړ راکړل ګرد مجنه په جنگ کې واچول اوس وطن په لوټ لوټ کې تور ته وګوره وطن به در بدر کې خراب کې وګوره دا شی کاوه نو دا درې سره مسلې دلته پیښ شوه د ستر ګور ډر راختل زړه د غزایت معنا نه پس د غزایت راتل چې اوس به کوڅه او دا ګمانونه پر الله باندې شروع سول چې الله پاک موږ په تباہ کړ دا څومره دشمن را باندې راوستي وتظنون او تسګمان کوي بالله پر الله الظنون ګمانونه رقم رقم ګمانونه خو قسمه قسم سو د منافقانو غ باکل ګمانو چې پر هغه ټینګ وو د مؤمنانو په ځل کې دغه رقم رقم نشنه راګرځي اگر چې ایمان خو چې الله پاک او رسول مشتري شتا ویلي خو را بس چې څنګه براسي دغه هنالک علاوه هنالک په دغه وخت کې نو چې دغه رقم سترګری دی ودرېږي نه پس د غزای ترالی چې د غزای ترالی دلته نو او بتولیه امتحان کړ سو المؤمنون مؤمنه دغه نو د مؤمنانو غټ امتحان چې په دغه وخت کې دی پریمان ټینګ ودرېږي چې مساله پر دغه سره کم وزلزلو دی مسترب سر سره وشورېدل زلزالا شدیدا په سخت شور ول سر زلزله خو مشتي سپېږی نه مزه کې سره وشور د انسان زلزله دغه د چمزکه قرار نور کی جنگ چالت دښمن غالب سي ته سبا کدايه سلیدلی په جنگو کې کوم چا شرکتونه کړی بارد زمزکه سړي ته ځای نور کی دلته ود رجه ته ود جه ځای ته پناسه ته ود دلته سه مؤمنان متزلزل سو زلزله دغه د استراب او شورت چې معنا په سره به قرار اس چې د دښمن مقابلات څنګه کیږي اخو دې پلاټ دلته کې نه ستلی بل پلاټ ته کې نه ستلی دښمن ته کته پرور سرګورته کتل چې دا څونه دښمن دی نو علاوه دا د مؤمنانو غټ امتحان چې په دغه وخت کې هم دی سلامي نه کی چې معنا مش تسلیم یو بل امر جنگ نو سکولای دلته د خپل استقامت ښکارک هنالک په دغه ځای کې او بتولی مبتلا کړس مبتلا معنی امتحان کړس المؤمنون مؤمنان دا د امتحان صحنه ده لکه سړی چې پارچی ورکی دا خص سخت امتحان دی دا له تعالی د طرفه دی وکي په امتحان کې کم یامس وزلزلو او دې سر وشورې د مسترب سو سره زلزال نه شدیدا په سخت شورې ور سره معنی به قرار اس ول ځکه قرار نه ور ورکاوه نو په دغه وخت کې دا واقع پیښ شو چې دغه حالت وو او مؤمنانو باندې دغه امتحان رالی اغه نصرت په دغه وخت کې راغلی پس یاله او تعالی بل صحنه ته تمثلی و اذ هغه وخت دا واقع پیښ شو یقول چې ویل المنافقون منافقان کته منافقان څوک دي ملاقاتي ته بستا پامي دا ولذین په قلوبهم چې پر عتب دي دعات په تفسیر دي دغه منافقان بیان کوي وان ولذین اغه خل قدر یادو په قلوبهم چې پزرو کې دي مرض نه جوړي و چې پزړه کې د شک او د شبهه او د نفاق نه جوړي و دغه منافقان ویل دا ولذین په قلوبهم د منافقان سره جلا خلق نه خپل دی جل او تعالی یادین نو اذ او هغه وخت ودا واقعه یقول شویل المنافقون منافقان معتب بن قشير او بل تعمه بن ابيرق دخدا خبر بارك المنافقان خو من کوم وسیدل د نبی علی صلوات و سلام سر دلته راغلی لا هم و چا خندق دلته کینل کیدی خو دلته دی حاضر و په دغه وخت کې چې دغه حالت خطر راغلی چې ګرد متزلزل سو برای داخلي غواشي لکه برای کرا کرا د چخنی خبرې په دغه ځای کې شروع کړي تفسیر شریف راوړي برای بدل ته ولاړه برای خونو چې د شکاره شکاره مس وسره کیدی خدای خو هم غش باندې اوغو وشتل دیم د غش برای ولدی ولد خدای کومک راځي دا خبر به د ډوري پر کم کړي خدای کومک راځي خدای مش کامیاب کی خدای که چکرته د غشتلایش سره یې چې اوس بولی چیری وک ګور دا اوس نو خامخه خو بل خبر یاد کی یا برای به دا بولی چکر یاد کی برای ولکه پشکاره چکر کولای شو دی اوس وای خدای کومک راځي دا یو بل چې خندق کین الکبی د سلمان فارسی له دې لاره هم مشوره ودا کستې سپیاج چې کوم منطقه چې مال نبی علی سلام بل اساس غاز ور کول پر انډوالان باندې د سلمان فارسی له دې لاره هم په برخه کې چې کومه علاقه ور کول شي دا تغار یو دونه غټه غاره پکې کړاله چې برای ایت چم نکدل اصحاب دور اسو دور اس د ارسه چې په وکړه نه ما کېدل نه خطل برای دا د جې د پاره چې علاوه په دې امتحان کاوه چې ځینې اصحاب ته مخ راوړي چې د شادي سلمان څخه دا پټ خپل آیاخ تسول دا غاري وسوک شایسته د خندقه څخه نو د مجیم زګ خوم شاو خاغرونه چې خوته سلیدا جاده نو سګاری به پکښ راغلي چې اوس په دې څه چم کې برای مشوره سره وکړه چې ورسې نبی علی سلام تو وست چورته دغه سګار ا برای ور واسطه چې یا رسول الله لازمش په خوای کې دغه سګار راغلی ده په خدای کې هیڅ بری چورته وي نه د پښتنو په لهجه مې درته ویل چې موږ امکان نه لسته چې اوس نه ماتیږي نه خیش رسول الله سلام ورسره رالی برای دا کلنګ بولي یا موږ چې ما ترول ورته وای چې د بری په ماتی ولته سره راکي ا چې نبی علی صلوات و سلام دا ول دواره پورته کی چې وی وه درېمې سایز نه راځه دا کړه ما ته سوی لمبای تر ما بینز وو ته له د جډبري چې دا یو سره جلاس رونا وس دا بل پلا چې بیا ور سره کی بل درېمې راځه لا کړه ا بل بار سره خاص په دې کې بیا دغه سغټه لمبا وسول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار او خطی ال تر وک شینستی بار په دغه لمب کې ما د کسرا مانی ولې دې چا علامه تر اشکارا کړل بابا یو خو خندق دی جوړ دی لکه مثلا دغه نشل وړي فرض کله کده د مسجد جوار دلته تناس چې دلته لمبا وس لمبا د ډبر وکړل بار په دغه کې ما ته د کسرا مانی او خزانه علاوه زلول چې هغه به هم د خیره فتح کوو نو دغه منافق چې دا وسمان مان واخص دا معتب ابن قشير او دا کما ابن ابي رقبره ویلول دی په خندق کې وس د کسرا مانی ویني موږ ودا کده ته بولی وس کولای شه د شادي کوم کو نه تراس دغه رخصت خبرې شروع کړه دغه وخت خبره دا کومک چې د الله تعالی په دغه وخت کې نو وسوم دغه رقم ده چې په مؤمنانو ارزه عام خلک ډری شروع کړي الله تعالی د دې ډری سره سره بیا کوي او لاره ورکړي بیا سترګې خني چې الله دا خو بیا نه وس و اذ هغه وخت دا واقعي یقول چې ویل المنافقون منافقان والذین هم اخر خلق دا منافقان یا د په قلوبهم چې پزړو کې د دې مرغ دون هغه نه جوړي و د کفر هغه شک چې د الله تعالی او د رسول په باره کې دی درلودي نو دې څه ویل والما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ما وعد وعدنا دراكرنا ومشت الله على پاک ورسوله او رسول ده الا غرورا مگر نه پدو کسر بر الى خطا استول پر گوت یک شمیر رات جور کیچ دای کوم کو نه دای پلان نه دی کم یسه خطا استول کور پر الله باندې دو کا باز حکم کی دا الله پر رسول یو کی وسم دا غرکم چې تسبی وری چې پزړی کی ایمان نه لري دا غرکم دا قران احکام توهین نه ای دا غسد احاجیس توهین چې ورتاری هم چې تا اوس یې مړی د پښتون زوی دی کدا اوس چی شي سبا لا دی نو دی دا غسل ما وعده وعدانه وکړی ناز مرسل الله الله ورسوله رسول الله الا غرورا مگر نه په خطا ایستو په دوه کسره برل د خطا ایستو کومه کې کوم دی ته دا یو خښ پوښتنه وګره دا په جنگ ته وسور ځه دا بل وخت علا درته وش غره و از و از عرف لا وای چاله دغه کومکس ما په دغه اسمه دغه وخت کرا غری دی فشاله و از او هغه وخت و دا واقعه قالت تو ویله طائفه ی وی د دې منهم دغه کوپارو منافقانو سی غو بیا دار کم ویله دا دو امر دل چې بیا ده دا به ویس بنی قیزن میش دای او اندوالانه و دا منافقانم دای دج دج سره و دا به را پیش خپل اندوالانه درلو دل هغه بیا ویله وليا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا يا اهل يثرب اي د يثرب خلق دغه مدینه شریف ته په خوا چې نبی علی السلام هجرت نو کړی نو مې يثرب و نو مې يثرب و بر اي د يثرب خلق دا د چنګې دو ځای نه دی کز ما په کول کې کورو ته درځغلی دا ځای و دا جنگ و دا علاقه د انسان کاری ګر سره اس کورو ته درځي یی به دا خبره خبره کړ په دانور کې چې بارا به ویني په پوج باندې ما ته ګرځي زیبن نو و اذ او هغه وخت دا واقع پیښ شو قالت چې ویله طائفه تو نیوی بلی دلی من هم د دوی څخه څنګه ویلو یا اهل یثرب ای خاویندان ای باشندگان د مدینه یثرب د مدینه بولین شمال په خوای ګر سره نوم دغه لا مقام استوګن او ټینګه د نسل کوم ستسه د پاره په دې ځای کې دلته تست مقام نو مقام د اوس یو دو ځای بول د ټینګه دو ځای بول دلته ملاک په شی ټینګیسه دا جنگ څوک نس کوي نو څه شو کی فرجعو نو وګرځي خپل کور ته ولر سي دلته چیش کوي پالتو نس هغه سي جنگ ولاکه وکي دا جنگ وګوره دا کېدل فشار پاک پر مې ويستاذنو بل درېمه ډاله ګوري د منافقانو هغه ډاله سه دومره دغه سو درېمه بیا راپورته سو ويستأذن إجازة غشتل دابي أبو عرابة أو بنو حارثة أو بنو سلمة دا به بل ډاله ده دلته په مدینه کې و دغه ډلې جه څنګه کول ويستأذن اجازه غوسته غوشته فريق ني وي ډلې بیا مين هم د دې څخ النبي د نبي عليه السلام دا به کرا څړه سره پسې سو ګرځدل النبي عليه السلام سمش کورونه وایز زړم په خطلې دي ایال مدي بس شریزي دي د شنه چې هم یو بده پیښه سي په د ایال کې مو هم یو بده نامي پیښه نسی موږ به کوروته تللی وای الله دې بیا دغه عذر پیښ کړي د ابو بکر کور دی یوازې دی عمر کور یوازې دی پیغمبر کور یوازې دی ستا ماینه در کور عپی پده ته زی فریغه په عراق دا را پیش کړه په دې ځای کې اجازه غوښته یو دلی من هم د دې څخه النبی د نبی څخه څنګه کول یقولون دی ویله ول ان به شک بیوتنا کورن زموږ چې عورتن عورت به پردی کړه عورت هغه چې معنی چې لڅې معنی دغس په شوی ډاک پراته دي والله که یا سم دیوال لري چې څوک په وګرځي والله که یا سیمې کلکې دروازې وګېټونه لري نو ستیر عورت دی نو عورت هغه دی چې سړی په لڅېدو باندې شرمېږي نو معنا زما کور اوس لکه عورت دی په زه په شرمېږم که یو څه پکښې کې پېښه سوله ان بیوتنه بې شکه کورونه زموږ عورتن عورت دي معنی بې پردې دي لڅ دي پر ډګر پراته دي نو الله وایي وما هي بعوره دا خبر الله ورسره برګړه چې دې کورونه عورت ولاکه د د کور جوال درلو دي د کور گیټ درلو دي دا فقط پیش کړ دا الله تعالی فدا ما بینس کې د یی قصه د دې خبر رات کړو ما هي و ما نجي هي د کور نو دي بي عورت عورت نجي مگر خدای پیغمبر تعالی په درخواست کې پیش زب کور ته تللی و شنو چې کور عورت نه دي او دی وای چې ز زم زم کور عورت دی معنا پر د ګر پروت دی پردنه لري نو دا د څه د پاره وای ان یریدون الا فرارا علاوه این یریدون دی اراده نلری الا فرارن مگر نه د چیشت دی تشتی میدان پرېږدي غرزی چې معنا په لشکر ماته گاډه سي موږ د شګر د پمیلو امتللی چې پمیله کې دوه نفر وای زبالانه زمزه کورته زم د ملي خوان نسی زای نو په جنگ کې بس اهل نو چې په جنگ کې دی برابر د لشکر ماته گاډه کې یا موږ زو کورته نو خبره به لازم هم کورته او وکیل خود مرګ زای دی خو اړ ویني او بیا د دوه نفر لشکر وی چې څو چند دم ځای نو دی نو د دې په غیر څو کړتلای شي د دغه د پاره دی دا کار کې علاوه این یریدون دی اراده نه لري الا فرار مگر نه د چیشت فسیر رب العالمین د دې بل اخباست الله خو نه پزرو خبر دی الله خو دروغ نه وایي مشتنه مخاطبات لکه منافقان او چوي الله وایي وایي دا غش دا وس د یزما کور یوازې دی زیبه پلا په پښتو مضمون درته هم په آیات پوهیږي که وس بل پرز داسې وسی چې دغه احزاب د کفارو ناټو دا یو پلا پر مدینه را شواس ولا بارا را لپاره د کورو کې سره ولې ودل بل اعلان وکي چې د نبی علی سلام پر ضد چې ارڅوک جنگ ته تیار دی راوځي علاوه تر ټولو د مخه بدی راځي چې تیار دی الله دې دا راکم شهید که د جن په مقابله کې راغواړي چې په وطن کې وسې اعلان وسي چې الی پر ملایانو طالبانو را اچو بیا امریکایان راغله په والا چې بیا هغه پوجونه وویني بیا هغه کوڅې په ډکې چې دغه الله یې دغه راکم شي چې په سات کې راغواړي د پیغمبر مقابله کې راغواړي بیا د نه په ماینه باندې نه په زوی باندې نه په کور باندې چې جوال لري یې نه لري دلته چې ته اوس د کوپارو سره جنگ یې ورځ ما کورې واشتي دغه پلان یې شی وایي دا شان درته وایو الله یې ولو دخلت دا دخلت ملاقاتې مجهوله څنګه ده د جې مفعول مله مسم فعلو دغه مدینه ده د دې کورونه دي دغه ولو دخلت ک داخله ول وکړي سو دا کوروت د دې د چا د طرف د دغه پوج د طرف څخه چې دغه وسره غلي د دشمنان دي احزاب ک دغه طرف داخله ول وکړي سي عليهم فردي د کمی خاص داخله ول پر وکړي سي من اقطارها د اقطار و د اطراف څخه د مدینه و د کورو افر دې کنج راوښتي دشمن پر دې کنج پر دې کنج د مدینه ونیول کدا چا موسی اقطار خو پیږی جمع د قطر د په معنا سره د یو طرف ته نو کله اطراف سره د مدینه را داخلول وکړه چې دشمن را داخل شي الله و یسم بیانو سئلو دې سوال کړی چې الپتنه ته د پتنه څخه سئلو هم مجهوله ده دغه خلک یادی چې ولزما کور یوازې دي سم بیا سئلو سوال کړی چې معنا غوښتنه وسی د دې څخه الپتنه ته د پتنه څخه مراد دغه مقابله د پیغمبر علی السلام د جنگ د سړي چې راځي مرا ګوري راځي چې د رشد دغه ځات سو وکړ الله سوی لا اتوها لا اتو لخم خبه اتو دی راشه او د پتنه ته پدې کې د شرکت کې دلته بره بیا د نه کور یوازې د نیلور یوازې د نیمه نه یوازې د پیغمبر مقابله ته دی چمتو دی نخ تیار دی الله وای و ما تلبسو بها الا یسیرا و ما تلبسو دی بزړ ونه کې بها په دغه خپل کورو کې الا یسیرا مگر نه لږ دغه نوکر زنډو کړه ډېر زنډو چې زه به خپل پټوی پلا را واخلم، زه به توره را واخلم. بیا دی په کور کې بیا مینټ ولاکه تکه کې راځغلي پوچ ته ځان را رسید د کوپارو پوچ ته په دې کې دستي په دستي شرکت کې دلته چې اوس راغلی دی د جې زایځي وره زما کورې واسي دی الله دې دغه رقم نشال کې کوپار را وغوړي اعلان ورته کې چې الو راسي دی په خپل کور کې یو غړی نه پاتېږي الا یې سیری استثناء دلته نو یو غړی کې پاتې شو چې په ټومه ټو یو بوټه سره برابر و نور په ځغاسته روان دی د خلکو په چن په جوتک وما تلبثوا دی بزنډ و نه کې به په دغه خپل کور کې الا یې سیره مگر نه لږ ورځي الا پاک دی بل حالت بیانې چې دلته خیر دغه کار دی چې وساري پر شای زورونه دي کور ته ځي او کچیر کافر را وغړی د نبی علی السلام مقابلیت دی غیث تعبیر په پتنه وکي چې پتنه ته را وغړی په هغه غړي نخ تیار دی راځي مګر بل ځای بیا د څه چم کړی دی دا غسړي چې دا وسه پر کور زورونه دي زی دا بنو حارثه او بنو سلمہ علاوه ولقد او په تحقیق سره ولقد او خامخه په تحقیق کانو دی و عاهدو دی معاهده وعده کړو الله د اعلی سره من قبل په خوا څنګه وعده کړو لا یولون چې دی بنه ګرځي الادبار شاوی چې دی به شابه نه ګرځي په جنگ دا وعده نو ځینې مفسرین وایي د بدر واقعات پیښ شول په بدر کې خو مؤمنان کامیاب شول دغه خلک په هغه وخت کې د بدر جنگ ته نه وتلی د اخوا چې دا مؤمنانو بنجان دی ول او یانه پاره د کوپارو سرداران وي چې اوی او وژل دي د اخوا په دیو په زرو پلند روان وي د سپینو زرو د سرو زرو د دې خو نه برادر سره و خورسه برل ته و د خدای به بیا جنگ نکی پیش په هغه قران کې مفاته کې ته و د زی بیا ور سره زم چې دا رقم زو جنگ یې زم بیا به تش ما وګوري ال ته دې دا وعده کړو جنگ خدای تللی نه و خود ته چې دا جنگ کې سکه ده لکه دا مالونه یې ولیدل چې سره زر او سپین زر رااله په پلندو پلندو برادر ویل چې بس ما د خدای سره وعده ک بیا جنگ پیش په خدای چې زم داسې مخه مخبر روز خلک الله وی ال ته هغه وعده کوله دلته چې دا قصه پیش سول اوس دا د پرشای زور جنگ لا شروع نه دی د زم کور ته کور می وایسي دي نو خو هغه وعده در پیا دای یو زینه وای چې د احد ورځ په یاد د احد په ورځ کې چې واغ مؤمنان ته چې پلاش کاست پیښ شو د رسول الله سلام غاش مبارک هم شهید شو الته بار دی په معنی کول مرل ک بیا بل پلا جنگ پیښ شو په هغه خدای ک بیا ز شاو کافر ته وګرځوم چې خاص په پرده تنګي و نه ولي پرده زګر می و نه ولي زما شاو کافر بیا ولا ک سر وینځ ما به مخ و کافر ته پر ورځم دغه ارمان د احد وخت الکیم ده خبر ښکارا کړ چې بیا ز ولا ک شاو ورځم الله نو خو یاج د احد جنگ وسه دا وعده کړی د زما سره یاج هغه د مدینه د جنگ ارمان درلو تال کبیا جنگ پیښ په خدا کبیا زپاته سم شپر کاپر مخه مخ ورونه زغلم وس چې دی جنگ پیښ نه دی ته پر شاز ورونه نه دی به څنګه کار دی خدای دې کوکه منافقت را تر وس را سرګنس راشکا راسونو الله وای ولقد ولقد او یعنی وو حال ده لخامه حقیقت په تحقیق سره کانو دی و حال دغه دی چې دغه وعده کړو اوس هغه رقم چې مونږ کې وو حال دا لخه مخه قد په تخسر کانو دی وعاهدو دی کلکه وعده کړو الله د اعلی سره من قبل په خوا د بدر تر جنگ وروسته چې په جنگ کې دی شرکت نو وکړي یا د احد تر جنگ وروسته دی څنګه وعده کړو ولا یولون چې دی به نه ګرځي الادبار دا شاوي خپلی دی به شاو کافر تر نه ګرځي علاوه نو چې دا وعده کړو وکانا عهد الله مسؤوله دا وعدونه موچ نه دي سيدي اوس مجدر لاس څوک نکټنګ د دغه وعده سوال الله ستاسو رکی چې هغه دی وعده د چنګار دي د مؤمنانو په مخ کې دلته چې وځه دا کیسه پیښه سول په دې ځکه ستا کور یې واځي د زغلې لکه بل څوک چې سره کور نه لري داسې وایم وکانه ده عهد الله وعده ده الله پاک مسؤولا سوال کرده شو ده پښتنه کول کړه کیږي په دې کې چې وعده دې هغه عمل دې هغه دا وځي سره جلاس ول قل نو تور توه وس نبی علی السلام تعالی پاک دی خو دا غدری دجس وی او اغه ویل بل اغه ویل بل اغه ویل په دغه وخت زما يم دادم د تراغل دی خو دا غچ دای وس کورته جته د سی خبره باندې سر خلاص ک قلت ورته چورته لن ينفع اذ کله بغټه ون رسی کوم تستل پرارو کیشته کیشته خو ته دغه د پاره ک چې وازه به د مرګ خلاص چې ستا مرګ مقدر دی کما ثانیه ورسیدل اخره وښ د مور په غیش پروته ولا کولارش په دغه باندې ستا عمر نه اوږدیږي چې ته پیرار وکې ته په دغه خوست په زړه کې دغه نیولی چې برای مې عمر اوږدیږي لن ینفع هیڅکله به ګټه ونه کړي کومه تاسې ته الفرار وتیښته ان فرارتم که چیرې تاسې وتښتئ من الموت د مرګ څخه او القتل یا د قتل څخه خو دلته به ته یا د مرګ بیریږې مرگ دا مطلب سوش من افشا بمی وشو ایر خندق تا بشواس مر بسن یا دا قتل بریر چو کپیر بمی وولی که دا مرگ ترشتی که دا قتل ترشتی پا دا دوارو که تا گتنو که دا چشتا نسی خلاصی دلی این پرارتم که تیس چیری چشتا کوی من الموت دا مرگ سخه ایویل مرگ دا چو بخبل سره مرکیج منای و بلاور پیششی ایویل قتل یا دا وجولو سخه چو کپیر بمی مرکی و ایذن لا تمتعون الا قلیل سیدی وست و ترش که جو ما در مرگ زان وکشی، تا قتل می زان وکشی، کورت می زان را ورسه. علاوه و ایثان پداق وقت کشته فرار وکه، لا تو متعون تیست من پعت ندر کول کیج، تا تو وسایی ندر کول کیج، ایلا قلیلن مگر نلر، پکور کنه ابو دل عبادش بنده. قدرتی مرا که وعده نبود لی رسیدی وست زان وکشی خکورت ولارسه، علتم دوغن کدر تجوند کوال سی چاقه علا در فلی کریدی. قليلة بدغة ورتوش لا تمتعون وإذا بدغة وتك لا تمتعون وتست من بعث ندرك والكيج بروديجون ما نجعت أخستل ندرك والكيج إلا قليلا مجرنا لج شاق عجل جرا ورس لي برخ برج كارت ما ميج نو مارك شدي أغب مرمي وبديشان في سندي ترلي دير خلك تر مرمي جوان جرا وتجي دير خلك في بنجلو كي جرا باس في بقار بني برا ويمشوا ساعة وقتل مارك هو عدا بني دي نو دوغة نقدر خبر في غمبار عليه السلام تعالى وتك أخير ورتوك برا ورتازك كورت جا كده ليه بعجيج نبش ورتا په دې پرار باندې د مرګ خلاصي جن کستا فکر دغی مرګ چې دی پر خپل وخت باندې راځي نو دا د قصې د غیو پړاو د درجه ځای پر موږ راوې تر اوسه خو هغه د احزاب متعلق چې خلکو دا چم کوه دغه باندې کول یاله او تر دا د دې هغه صحنه موږ ته دغه سره حاضر کړی چې د خلکو رډ راوخه ته دوام زړه و د حنجرې ته راغلی او ځین کسانو بل دغه ام ویل چې بارای ولچی دا نوس څنګه هغه کومک څه ته زنو نو چې تاسو ګمان پر الله تعالی باندې ګمانونه کول منافق خو د سره ګمان دغه چې بارل ګرځي دروغ دی غلطی دی د مؤمن په ځل کې بي اختیار اساس اندیشنې را ګرځي دغه صحه حالت الله دا غز ما امداد بار را لچا غ باد او هغه شکر راي دي امداد وکي بیا به نور بیا ورسته وای کې ژوند واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.